सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगींद्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाशपदं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी संतजन, भक्तजन, कुल आठ उपाय बताया है मन को शांत करने के लिए। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, हमारे मन की जो वृत्तियों का प्रवाह है वह शांत हो जाए, उसके लिए उपाय बताया है। पहला उपाय बताया था अभ्यास करते रहना चाहिए। जितना आप अभ्यास करते रहोगे उतना ही मन पक्का हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो, तो जिस चीज़ का अभ्यास करते रहोगे ना वो चीज़ आपके चित्त में धीरे धीरे बैठ जाती है। ऐसे सत्संग का भी अभ्यास है, साधन भजन का भी अभ्यास है, अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बंगाल में कोई एक पहलवान था, वो पूरा का पूरा भैंसा, बड़ा भैंसा उठा लेता था, ऐसे पकड़ के उठा लेता था, पाला हुआ था उसका भैंसा, बहुत बड़ा वजनी होता है। तो बाद में उससे पूछा कि आप इतना बड़ा भैंसा कैसे उठा लेते हो, जिसका वजन 200-300 किलो होगा। तो उसने कहा ये जो भैंसा है ये मेरे यहाँ ही भैंस थी, उसी से बच्चा पैदा हुआ था, और जिस दिन से पैदा हुआ था उस दिन से मैं इसको उठा रहा हूँ। बीच में एक दिन भी हमने इसका नागा नहीं किया। पहले छोटा सा था तो थोड़ा बच्चा होता था सभी उठा लेते हैं, लेकिन रोज़ इसको उठाता रहता हूँ तो भैंसे का वज़न बढ़ता गया और धीरे धीरे मेरे शरीर की शक्ति भी वैसे बढ़ती गई। तो अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, जाप का, पूजा का, साधना का, सत्संग का अभ्यास करते रहना चाहिए। पहला उपाय तो ये बताया था। दूसरा उपाय बताया था मन को शांत करने का, ईश्वर प्रणिधानात्वा, भगवान पर दृढ़ विश्वास करो। वो परमेश्वर जो परिस्थिति लाते हैं उसी में हमारा हित है, हमको नहीं पता लगता लेकिन उसी में हमारा हित है, शायद उसी में कोई भलाई होगी। लगभग सभी जगह पर जो घर के बड़े लोग हैं वो जो विचार करते हैं, इस दीवार को तोड़ दें, इस कमरे को तोड़ दें, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी पसंद नहीं आता, मेरा कमरा क्यों टूट गया, मेरे कमरे का सामान बिखर जाएगा। लेकिन शायद जो माता पिता हैं उसी में वो कोई बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, तभी वो छोटे कमरे को तोड़ के बड़ा बना रहे हैं। लेकिन अब छोटा कमरा टूटने लगा और बच्चा परेशान हो गए तो उसकी बाल बुद्धि है, अभी उसका अपने पिता माता पर पक्का विश्वास नहीं। यही ना, हम लोग भी कई बार तोड़वाते रहते, वरुण जी को तोड़वाने में माहिर हैं, है ना। एक जगह पर ये दीवार पसंद नहीं आई, बोले तोड़ दो इसको, भले किसी को लगे हमारा मिस्त्री परेशान रहता होगा, रह के अभी बनवाई थी अभी तोड़वा दिया। तो वो ठीक है, उसको नहीं पसंद आएगा, दूसरे को नहीं पसंद आ रहा, लेकिन जो सारी सृष्टि का नियंता है वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पक्का विश्वास, मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले कौन, ईश्वर। सर्वज्ञ कौन, ईश्वर। जैसे कोई वैद्य अगर चाकू भी चलाता है शरीर पर तो वो भी हमारी भलाई के लिए चला रहा है, हमारे शरीर का खून निकल जाता है वो भी शरीर की भलाई के लिए, हमको भले दर्द हो गए। छोटे बच्चे को इंजेक्शन देखते वो भागता है, माँ कभी कभी कड़वी दवाई जब पिलाती है तो एक बार तो बच्चा मुंह में डाल लेता है, पी लेता है, उसके बाद पता लग जाता है चम्मच में एक कड़वी वाली, जैसे चम्मच उठाया, डब्बी उठाई, वो बच्चा भागता वहाँ से, क्यों, हाँ ये हम लोग भी देखें, अब वो कड़वी दवाई आएगी, हाँ। लेकिन उस कड़वी दवाई में भी तो हमारा फायदा है ना, हित है, कल्याण है। तो परमात्मा अगर हमको कभी कभी थोड़ा विपरीत परिस्थिति भी देते हैं उसमें भी मेरा कल्याण है। कल टीवी में आ रहा था भीम का बेटा घटोत्कच मरा, अब भगवान मुस्कुराए, हंसे, दूसरे को नहीं पसंद आया, हाँ भीम बोल पड़े हमारा बेटा मर गया और आपको हंसी आ रही है, अब बताओ, मतलब इतनी श्रद्धा नहीं है कि भगवान सब करने वाले, ये ना होते तो पितामह भीष्म कैसे गिरते, हाँ इनकी क्या गरज है जो हमारे यहाँ आकर के रथ चला रहे हैं और हमारे यहाँ बाण खा रहे हैं, हाँ एक तो स्वयं भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, ऊपर से ताने भी दिया जा रहा है, यही ना। लेकिन भगवान मुस्कुराए, घटोत्कच तो मरा लेकिन अर्जुन बच गए, देखो दृष्टि कहाँ गई, अर्जुन बच गए, हाँ। तो ईश्वर हमारी सारी सृष्टि के नियंता हैं, जो करते हैं वही अच्छा है, जब करते हैं वही अच्छा है, हमको भगवान के बनाए विधान में कभी कोई दोष नहीं निकालना चाहिए, अगर समझदार हो तो। अगर ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है तो भी मन शांत हो जाएगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तीसरा क्या बताया था, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम स्थितो निबंध, हाँ प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, श्वास की जो प्राणायाम है, प्राणायाम के करने से भी आपका मन शांत हो जाता है। अगर आप सही तरीके से प्राणायाम करें, बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, तो उससे भी आपके मन की ही सांस, क्योंकि जब आपको गुस्सा होगा तो सांस तेज तेज चलेगी, अरे यहाँ तक कि जब आप बड़े दुखी होगे तब सांस अलग चलेगी, हाँ, जब आप बड़े सुख में होंगे तो श्वास की गति अलग हो जाएगी। सब समय पर श्वास की, जैसे कहते हैं आंसू, आंसू भी अलग अलग होते हैं, सुख के आंसू अलग, दुख के आंसू अलग। ये सुना है कि नहीं? हाँ, तो फिर तो ये हमारे जैसे एक एक चीज में फर्क है ना, तो हमारी श्वास में फर्क है। अगर हम श्वास शांत हैं, मन की श्वास की गति कम है, तो मन भी शांत होता जाएगा। इसलिए ये भी एक तरीका है आपके मन के शांत करने का। और इस प्रकार से फिर कहा, आपके मन में अगर कभी भगवान का ध्यान आ जाता है, कोई बढ़िया चीज़ आपको याद आ गई, तो भी मन आपका शांत हो जाता है। ऐसे संसार से थोड़ा मन अनासक्त हो जाए, संसार से मन वैराग्यवान हो जाए, वीतरागवा विषयम, तब भी आपका मन शांत हो जाता है। जैसे जैसे कर सको, अंतिम बात यही कह दिया, जिसको जो अच्छा लगे वही कर लो, यथा अभिमतम, लेकिन मन आपका शांत होना चाहिए। मन शांत होना चाहिए। मन परेशान हुआ यानी अभी आपकी साधना में थोड़ी कमी है। उसे कभी जो है कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग जरा सी बात में हाय अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब तो मर जाएं सो ही अच्छा, अरे राम राम। हाँ, रात में नींद ना आवे, क्या कहते, पहले कहते थे तारे गिन रहे हैं, क्यों गिन रहे हो? बोले मन अशांत है। मन क्यों अशांत है? क्योंकि आप कुछ चाहते थे और मन के भीतर विचारों का एक प्रवाह चलना शुरू हो गया, वृत्तियों का प्रवाह, एक वृत्ति प्रवाह चल रहा है वेग में। जब वो ग्राफ वेग में चल रहा है तो आपको नींद कैसे आवे? साधना यही है कि आप बिल्कुल मन शांत होकर के चले, यहाँ लहर ना उठे। इसके लिए जो उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय करना चाहिए, यथा अभिमतम। और इस प्रकार से जब मन शांत हो जाता है तब आप समाधि में प्रवेश करते हो। तो दो प्रकार की समाधि का वर्णन किया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। उसी को कह दिया था सवितर्का और निर्वितर्का, सवितर्का और निर्वितर्का। फिर 44वें सूत्र में कह दिया था इसी को एतया येव, इसी को इसी तरीके से सविचारा व निर्विचारा। एक आपके पास मन है, उस मन की दो अवस्था है। जैसे एक बालक है, वो बच्चे की दो स्थिति है, एक तो है वो दौड़ता है, खेलता है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, तेजी से भाग दौड़ कर रहा है, और दूसरी अवस्था है वो बच्चा बिल्कुल शांत होकर के आपकी गोद में बैठ गया। ये दोनों अवस्था, बच्चा सोया नहीं है, नींद में नहीं है, लेकिन एक अवस्था है जब उसके हाथ पांव सब चल रहे हैं, क्रियाशील है, और दूसरी अवस्था है जब वही बच्चा चुपचाप हो बैठ गया, शक्ति है। तो जब वो ऐसे मन रूपी, मन आपका बच्चा है समझो, मन में शक्ति बहुत है, ये मन जब क्रियाशील है और क्रियाशील होते होते होते होते भी आपका मन अपने अंतर जगत की तरफ आ गया, एक वृत्ति में आके टिक गया, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब समझना सब विकल्प हो गया। और जब ये भी शांत हो गया तो उसी का नाम हो गया निर्विकल्प। इसी को सविचार और निर्विचार कहते हैं। हाँ, अब आगे जब ये निर्विचार की अवस्था में पहुँचे तो ये समझना, जैसे हमने कहा वो बच्चा है बिल्कुल शांत होकर बैठ गया, मन बिल्कुल शांत हो गया निर्विकल्प में, तो वहाँ पर वो जितने जो संस्कार थे अभी वो पूरी तरह से साफ नहीं हुए थे। क्या कहा था? स्मृति परिशुद्धो, स्मृति में उसका शोधन हो चुका था, शुद्धता हो चुकी थी, लेकिन निर्बीज नहीं हुआ था। इसलिए पहले निर्बीज शब्द नहीं आया था, अभी नहीं आया निर्बीज शब्द, निर्बीज नहीं हुआ था, अभी वहाँ पर संस्कार पड़ा हुआ है बिल्कुल। उसको आप लेशा विद्या, संस्कार लेशम उसको कहते हैं। जैसे कि आपके एक दृष्टांत क्या देंगे, वो हींग का दृष्टांत दिया जाता है कि हींग डब्बी में रखा और निकाल लिया हींग, उसके बाद भी डब्बी में से हींग की गंध आती रहती। ऐसे अभी चित्त में संस्कार लेस हैं, पूरा संस्कार है, जब मौका पड़ेगा तो उभर आएंगे कभी न कभी, आपका ध्यान टूटेगा तो फिर उभर आएगा। तो अभी आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, ऐसा विकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प की स्थिति में जब तक रहे तब तक रहे बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे निर्विकल्प अवस्था से फिर से उत्थान, इसको कहते हैं व्युत्थान दशा, समाधि दशा और व्युत्थान दशा। जब व्युत्थान दशा में आ गए तब बोले अब विचार करो, विचार करो। यहाँ दो अवस्था समझना, समाधि दशा, समाधि दशा में दो स्थिति ले आए, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ठीक है, सब उसी चीज का नाम दिया। इस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात अवस्था में, तो ये अवस्था आपकी समाधि दशा की है, लेकिन जब उठ के आप व्यवहार करने लगे, एक महात्मा है भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा, दरवाजे पर गया, भिक्षाम दे ही वहाँ पर गया, गंगा जी के किनारे गया, स्नान करना है, संध्या वंदन करना है सुखदेव भगवान का, तो जब उठ के व्यवहार करने लगे तो उसका हम नाम देते हैं व्युत्थान दशा। तो जब वो अपने स्वरूप में बैठे, तो जब स्वरूप में बैठे तो दो स्थिति हो रही, सविचार और निर्विचार, संप्रज्ञात और असंपर्क, लेकिन समाधि दशा में जब व्यवहार करने लगे तो उसको हम कहते हैं व्युत्थान दशा, अपने स्वरूप से उठ गए, बहिर्मुखी हुए थोड़ा, अब ऊपर उठ करके भिक्षाम दे ही भवती, हे देवी भिक्षा दीजिए, या कहीं पर शास्त्र की रचना करने लगे, या किसी को उपदेश देना है कोई, या कहीं पर शास्त्रार्थ ही करना है जा करके, ये व्युत्थान दशा में होगा। तो जब व्युत्थान दशा में होगा तो ये जगत के प्रति थोड़ा बहुत आपकी सत्यता बुद्धि रह जाएगी, सत्यता बुद्धि, ये पेड़ सत्य है, कितने सालों से देख रहे हैं वही पेड़, ये पशु हमारा अपना है, क्योंकि वहाँ लेस था, संस्कार का लेस था, और वहीं से व्युत्थान दशा में इसके प्रति सत्यत्व बुद्धि आ जाएगी कि ये जगत झूठा थोड़े है, जगत तो है। फिर इसमें जैसे कोई एक ऋषि भी है, जब ध्यान से उठेगा, जब ध्यान से उठेगा बाहर देखेगा, अरे ये मेरा हिरण का बच्चा आया, ये हिरण का बच्चा मेरा है, ये पेड़ मैंने लगाया था, यही तो। तो व्युत्थान दशा में चित्त में थोड़ा बहुत इस जगत को लेके विक्षेप होवेगा, जगत को लेकर के, मूल रूप से अपने भीतर तो समाधि दशा में जब वो भीतर बैठा तो मुक्त है, लेकिन जैसे आँख खोलेगा तो थोड़ा बहुत, याद करो देवर्षि नारद की स्थिति दोनों थी ना, समाधि दशा में है बिल्कुल है, बाहर जैसे आँख खोला बाहर मुखोई हुई, अब हमारी बात कोई सुनता नहीं, मैंने तो शिव जी से बड़ा साधना कर लिया, मैं तो ये बहुत बार प्रसंग आएगा, बहुत बार ऋषियों का प्रसंग आएगा, समाधि दशा में, समाधि दशा में दो भेद, और व्युत्थान दशा में, व्युत्थान माने जब उत्थित तो हो गए, उठ गए तब, तब उस समय क्या करो, बोले अब विचार करो। इसी बात को आपके तत्वमसी से भी आप इसको संगति लगा लेना, पहले त्वम पद का शोधन किया, त्वम पद का शोधन करते करते अपने आत्मा को जान लिया कि मैं निरुपाधिक आत्मस्वरूप हूँ, उसके बाद अच्छा अब आत्मा को जान लिया तो फिर तत्पद का शोधन करने की जरूरत क्या रही। अगर कोई ये कहे कि मैंने तो अब मैं विचार कर लिया स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण से सब मिथ्या है, और मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा एक है, आत्मा सर्वव्यापक है, तो अब तो मुक्त हो जाना चाहिए, बोले वो सब ठीक है, लेकिन जैसे आँख खोलोगे तो बाहर का जगत आपका ये ज्ञानवान को किनारे कर देगा, इसलिए अब तत्पद का भी शोधन करो, जगत का भी, यही ना। बिल्कुल उसी बात को यहाँ पर ले आओ, बहुत कुछ सिद्धांत में आपको संगति लगा लेनी चाहिए। देखो अब आगे जो है 45वां सूत्र है, हाँ 44 तक हो चुका था शायद, हाँ सविचारा निर्विचारा चा सूक्ष्म विषया व्याख्याता, इसका वर्णन कर दिया गया, सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम्, सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम्, हाँ सूक्ष्म विषयत्वं, पांच विषय हैं, सूक्ष्म विषयत्वम, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, एक क्रम होगा अगर ना नीचे से। तो गंध से सूक्ष्म विषय है कौन सा? रस, जल का गुण, आप वो पांच महाभूत हो जाएगा। यहाँ पर शब्द क्या होगा? विषय। हाँ, क्योंकि जो तन मात्रा है वो उसकी उत्पत्ति पहले होती है। तो गंध, अब विचार करो, अब विचार करते चले जाओ। तो गंध से सूक्ष्म है रस, अभी अभी कठोपनिषद पढ़ा है तो याद कर लो, है ना? हाँ, इससे वो सूक्ष्म, सूक्ष्म होने से, महान होने से, प्रत्यक्ष आत्मा होने से, ये इससे वो वाला श्रेष्ठ है। याद है, सुना था कि नहीं? अब नहीं सुना था तो मैं क्या करूँ। हाँ, तो वहाँ पर ये प्रसंग आया था। तो ऐसे सूक्ष्मता का विचार करते जाओगे तो गंध से सूक्ष्म है रस, रस से सूक्ष्म है रूप, रूप से सूक्ष्म हो गया स्पर्श, स्पर्श से सूक्ष्म हो गया शब्द, शब्द से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म हो गया महत्तत्व, और महत्तत्व से सूक्ष्म हो जाएगा अव्यक्त। अव्यक्त कैसा है? अलिंग पर्यवसानम। उसको साफ साफ बताया नहीं जा सकता, इसलिए नाम है उसका अलिंग। वहां पर ले जा करके आप पहुंच जाओगे। अलिंग माने उसका कोई ठीक ठीक आपको बताया नहीं जा सकता। प्रकृति कैसे, माया कैसी है, माया कैसी है, प्रकृति कैसी है, बताओ आप, बोले ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। उसके कार्य हमको दिखाई पड़ते हैं कि सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, उससे पांच महाभूत पैदा हुए, पांच विषय हो गए, ये सब उससे उत्पन्न हुए। हम पूछे वो कैसा है, तो कहते अलिंग। अंत में उस अव्यक्त में ही आप पहुंचोगे। सूक्ष्मता के तारतम से विचार करो तो वहां पहुंचोगे। जैसे हम कहते हैं ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये हमारा पशु है, ये हमारा दीवाल है, लेकिन सब एक चीज में जाके समा जाएगा। क्या है? बोले मिट्टी। माटी के पुतले बंदे माटी में मिल जावेगा। हाँ, काय का अभिमान। सब चाहे जितना शरीर बैठा है आपका, गोरा काला, पुरुष स्त्री, बालक वृद्ध, सब कौन हो? बोले मिट्टी के उसमें समा जाऊँ। उससे मिट्टी कहाँ चली गई? जल में। जल कहाँ चला गया? बोले वह अग्नि में। अग्नि कहाँ चला गया? एक से एक चलता चला गया। अंत में कहाँ? सब माया में, सब अव्यक्त में। उस अव्यक्त को यहाँ पर कहा अलिंग पर्यवसानम। वहाँ पर जब सा करके समा जाएगा, उसके बाद फिर बोले उसके बाद मत सोचना, उसके बाद मत सोचना। वहाँ पर क्या था अपना श्रुति क्या थी? अव्यक्त से भी श्रेष्ठ क्या है? परम पुरुष। ठीक है ना, वहाँ ऐसा था। तो वहाँ अव्यक्त से श्रेष्ठ वह परम पुरुष है भगवान। भाष्यकार जो उसकी व्याख्या कहेंगे, व्याख्या में भगवान भाष्यकार कहेंगे अव्यक्त अपने उस परम पुरुष पर अध्यस्त है। ठीक है, ये हमारा वेदांत का मत हो जाएगा। यह अव्यक्त से लेके माया से लेकर के और ये नाम रूप जगत तक, ये सब का सब उस परम पुरुष पर, अपने परमात्मा पर अध्यस्त है। कैसे? जैसे आकाश का नीलापन, जैसे रस्सी पर सर्प, जैसे सीप पर चांदी, ऐसे अध्यस्त है। महर्षि पतंजलि कहते हैं वो अध्यस्त नहीं है। हाँ, बस ये यहां पर मतभेद हो जाएगा। अब वेदांत में और योग दर्शन में ये सिद्धांत का भेद होगा। ये अध्यस्त नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता के तारतम्य से ये अव्यक्त तक, अलिंग तक आप पहुंच जाते हो कि सारी ये प्रकृति है, ये सब का सब प्रधान है, अव्यक्त से सब पैदा हुआ, अव्यक्त में जाकर के समा जाता है, मैं परम पुरुष इससे बिल्कुल अलग। बस ये दृष्टि होगी, अलग हूं। लेकिन यहां आश्रय आश्रित का भाव नहीं है, यहां अधिष्ठान और अध्यस्त का भाव नहीं है, यहां आधार और आधे का भाव नहीं है। क्योंकि अब इनके मत में क्या होगा कि ये दोनों अनादि हैं, अनादि हैं और स्वतंत्र सत्ता है। तो यहाँ अधिष्ठान अध्यस्त, आश्रय आश्रित और आधार आधे का संबंध नहीं होगा। हाँ, तो योग दर्शन अद्वैत का कहाँ है? योग दर्शन अद्वैत को मानता कहाँ है? हाँ, ये तो हमारा द्वैत का ही है, प्रधान है और पुरुष है, बिल्कुल। हाँ, तो अभी दर्शन पढ़ रहे हो, इसलिए सब दर्शन को समझना चाहिए। दर्शन के सिद्धांत को समझो, कैसे कैसे सिद्धांत है इनका, बिल्कुल। ये तो अद्वैत कहाँ कह रहे हैं, ये कहाँ कह रहे हैं अद्वैत है? ये तो कहते हैं हाँ, ये जो प्रकृति है अलग है, पुरुष अलग है, बिल्कुल, दोनों की अलग सत्ता है, दोनों की अलग सत्ता है। हाँ, इसमें नाम रूप बनते चले गए, आकार बनते चले गए प्रकृति में, इस प्रकृति के साथ ये पुरुष बना लिया तादात में, ममता बना लिया और तब से रोगी हो गया, सुखी दुखी हो गया, इतना ही तो है ना। ये प्रकृति के जो नाम रूप बनते गए, इसके साथ इसकी आसक्ति होती चली गई, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और इसके बाद ये जीव दुखी हो गया। इस प्रकृति के साथ जो संबंध बन गया उसको अलग कर लो, बस अलग कर लो। किसी के घर में हम जा कर के रहें, किसी के घर में जा के रहें, हमको उसने अपने घर पे रख लिया, स्वामी जी आइए यहाँ रहिए, सत्संग सुनाइए, दो दिन, चार दिन, दस दिन, एक महीना रहते रहते घर में हो जाए, तो धीरे धीरे जिस कमरे में हम रहते हैं उससे ममता हो जाएगी कि नहीं? हाँ, एक कमरा मेरा, उस कमरे में अगर कोई कुर्सी मेज रखी है तो वो हमको आँख बंद रहेगी तब भी पता लगेगा यहाँ मेज है, यहाँ कुर्सी है। हाँ, जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, अब जिसके घर पे हूँ मेहमान, कुर्सी उसकी दी हुई, कुर्सी उसकी दी हुई, हाँ, कमरा भी उसका दिया हुआ, लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, मैं गया था कहीं पर वो बाहर हवा खाने और मैं आऊँ तो देखूँ तो कि वो घर का कोई एक बच्चा आकर के, बड़ा कोई लड़का जो नए ज़माने का पढ़ा लिखा है, आकर के उसी कुर्सी पर बैठा है जिस पर मैं 7 दिन से बैठता था, चित्त कैसा होगा मेरा? हमारे आसन पे आके बैठ गए, अकल नहीं है धेले भर की। हाँ, नरक में जाओ, महात्मा लोग तो सीधे नरक ही भेजते हैं। महात्मा हम लोगों का बढ़िया यही है कि नरक में जाओगा पापी आदमी। हाँ, हमारी कुर्सी पे बैठ गए, अब वो कहे कमरा भी मेरी कुर्सी भी मेरी, यही ना, वो कहता है कमरा भी मेरा कुर्सी भी मेरी घर भी मेरा। आपने इसके साथ जो तादात में बना लिया कि ये कुर्सी मेरी, आपके दुख का कारण कौन है? ये आपका अपनापन बनाना है। महाराज उठाओ झोला यहाँ से चलो, और जैसे हमने वहाँ से अपना झोला उठाए तो न कमरा मेरा न कुर्सी मेरी, अब आप मस्त हो गए ना, समझना। वो धीर ऐसे एक प्रकृति के साथ में, अब क्या हुआ, हम तो एक हफ्ते घर में रहे तो कुर्सी के साथ अपनापन हो गया, बिस्तर के साथ अपनापन हो गया, एक हफ्ते रहे ना, आप तो कितने साल से इस शरीर में रहे हो, ये शरीर दूसरे का दिया हुआ है, जैसे घर हमको किसी दूसरे ने दिया रहने को, ये शरीर दूसरे का दिया हुआ है, कुर्सी शरीर दूसरे का दिया हुआ है ना, किसका? प्रकृति का, वही माया का, तीन गुणों का दिया हुआ है, और आप आए इसमें आके बैठ गए आसन लगा के, एक दिन मैं हूँ भीतर, अब आसन लगा के बैठ गए तो इतना इससे आसक्ति हो गई, हाय हाय हाय हाय, ये मेरा शरीर, ये मेरा, जबकि सबका जाता है। हाँ, इसके कारण फिर ये शरीर को जो फूल माला पहनाएगा वो बहुत अच्छा, शरीर को जो गाली देगा वो बहुत बुरा, बस लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों? क्योंकि आपने इसके साथ बना लिया तादात में, इस तादात में को तोड़ लो, इसी का नाम साधना है। ये अपनी जगह रहे, आप अपनी जगह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है झूठा है, अपनी जगह रहने दो। इसीलिए जो है लगभग ये लोग जो है त्रैतवाद में चले जाते हैं, देखना यहाँ पर त्रैतवाद हो जाएगा। सांख्य दर्शन में दो सत्ता मानेंगे, पुरुष और प्रकृति को। योग दर्शन ने ईश्वर को साधन के रूप में स्वीकार कर लिया ना, ईश्वर को साधन के रूप में स्वीकार कर लिया, तो जीव अलग, प्रकृति अलग और ईश्वर दोनों का नियंता अलग। ऐसे कहा था, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे कहा था ना, वो निरतिशय सर्वज्ञता का बीज, तो ईश्वर की सत्ता को मान लिया, तो त्रैत्ववाद में आ रहा है, वो त्रैत्ववादों में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारा, अब यहाँ द्वैत नहीं है, तो यहाँ पर अब इनके मत को आप कैसे निराकरण कर सकते हो, आपको विचार करना पड़ेगा, यही शास्त्रार्थ है। ये सब जग, ये सब जो है भगवान भाष्यकार यही करते थे, इसीलिए शास्त्रार्थ होता था। आपका मत गलत है, क्यों गलत है आप बताओ, तर्क दो, इनका अपना तर्क है। तो यहाँ पर इतना ही समझिए बस, यहाँ पर कि अगर सूक्ष्मता के तारतम्य से विचार करोगे तो अव्यक्त तक चले जाओगे, तो वह जो अव्यक्त है उसी से ये नाम रूप जगत व्यक्त होता है और उसी में जा करके चलत। गीता में जगह जगह पर आपको इसका जो है प्रमाण निकाल लो, क्या है, अव्यक्ताद प्रभवा सर्वे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि तान्येव, कहाँ से पैदा हुए, बोले अव्यक्त से, सब कहाँ चले जाएंगे, सब अव्यक्त में। ले लो प्रमाण, आपको चाहिए प्रमाण तो बिल्कुल आपको जगह जगह मिल जाएगा। पुरुष प्रकृति, ये उनका बहुत मूल वाक्य है, पुरुष और प्रकृति दोनों अलग, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान, है ना, फिर प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभ, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, और पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के सुखी दुखी होता है, ये बंधन का स्वरूप है वहाँ पर, हाँ ये दर्शन वहाँ पर आ जाएगा। ये लोग उसको प्रमाण रूप में ले आएंगे, लो इस वृत्ति प्रमाण है, मैं देता हूँ, अब कैसे आप उसका निराश कर सकते हो, वो हाँ बिल्कुल, दोनों साफ साफ वर्णन है ना, हाँ इस समय मैं योग दर्शन वाला पढ़ा रहा हूँ, इस समय वेदांत अब किनारे रखो, हाँ वो बिल्कुल आपका गीता जी प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभव अपि, दोनों को अनादि समझो, ये सिद्धांत हो गया। बंधन क्या हो गया, बोले पुरुष प्रकृति में स्थित हो गया बस, जब फिर वहाँ भोग करने लगता है, सुखी दुखी होने लगता है। इसीलिए ज़्यादातर महापुरुष लोग जो है दूसरे दर्शन को पढ़ाते नहीं, कहते मन में जो है फिर वो भेद बुद्धि पैदा हो जाएगी, यहाँ इतने पढ़ दो बहुत है, हाँ इतने ठीक है। अगला सूत्र, ताये सबीजा समाधि, ताये सबीजा समाधि, देखो अब उस अवस्था में पहुंच गए, हाँ जब उस अवस्था में पहुंच गए, कौन सा, अव्यक्त की अवस्था में, तो सारे अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर स्थिति क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ता ये सबीजा समाधि, कि अब आपने अपने मन का चिंतन करते करते, साधना करते करते मन को ले गए आप निर्विचार अवस्था में, हाँ ठीक है, सवितर्क और निर्वितर्क, तो आपने अपनी अवस्था में तो समाधि लगा लिया, जब समाधि दशा में हो गए, और व्युत्थान दशा में आप सारे जगत को आप क्या देखते हो, कि ये सब का सब अव्यक्त ही है, प्रधान ही है, प्रकृति ही, प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, जितना नाम रूप है सब उस प्रकृति का ही विकार है, उस प्रकृति में से नाम रूप दिखाई पड़ रहा है और नाम रूप जाकर के प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो अब आपको दो के अलावा कुछ दूसरा नहीं पता लग रहा है ना, एक तो अपने आप का समाधि दशा में और व्युत्थान दशा में सारा का सारा ये सब प्रकृति है, यहाँ कुछ मेरा नहीं है, कुछ अपना नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, सब केवल प्रकृति है। जब ऐसी अवस्था में पहुंच गए तो अब ये प्रकृति की चीज़ें आपकी समाधि को बाधित नहीं कर पाएंगी, अब आपके सामने कोई चीज़ दिखाई पड़ी आपने उसको भी ये प्रकृति है, ये तो डाकू है, सामने किसी ने कहा डाकू है महाराज बच्चों, बोलो ये भी उसी से बना है, ये भी उसी से बना है, हाँ। अब दृष्टांत में आप लोग खूब लाते हो इसको, हम लोग कहेंगे चीनी से बना हुआ खिलौना, चाहे वो बच्चा कहता है आज मैं घोड़ा खाऊंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं हाथी खाऊंगा, असल में सब बना किससे है, चीनी से, तो ऐसे उसकी दृष्टि में सारा जगत अव्यक्त है और वो अपनी दशा में है। इस अवस्था का नाम सबीज समाधि है। आप इस आँख खोल के भी देखते हैं, बिल्कुल ये सब का सब प्रकृति है, ये सब का सब प्रकृति है, प्रधान है, उसी की लीला है। एक प्रकृति डांस कर रही है, आप इसको देखो, एक एक पत्ते को देख करके आप अपने स्वरूप पे रहो। उस अवस्था में आपका चित्त विक्षिप्त नहीं हो रहा है, उसके साथ आप मेरापन नहीं बना रहे हो। हाँ, ये पेड़ मेरा ये बनाओगे तो आप बंधन में पड़ जाओगे। हाँ, पेड़ के साथ मेरापन मत बनाओ। हाँ, लेकिन आप प्रकृति को देख रहे हो। अच्छा, मान लो आप जंगल में चले गए और वहाँ पर आपने जंगल में जा करके गंगा जी के किनारे बैठ गए। वहाँ पर अब क्या वहाँ पर गंगा जी हमारी हैं ये बोलोगे? गंगा जी के किनारे जो पेड़ लगे हैं वो मेरे हैं ये बोलोगे? वहाँ कोई मेरापन नहीं, लेकिन आप वहाँ बस बैठे। थोड़ा वहाँ पर एक दृष्टि और कि अब यहाँ पर कोई अगर शेर बाघ निकला तो वो भी प्रकृति का हिस्सा है। यहाँ कोई अच्छा एक दानी आदमी आया, रोटी और सब्जी खिला रहा है, तो वो भी प्रकृति का हिस्सा है। ये दृष्टि आ गई आपको, वहाँ पर एक एक पत्ते से आप देख रहे हो, आनंद आ रहा है। कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि मेरा है ही नहीं। ना वो नदी मेरी, ना वहाँ के पत्थर मेरे, ना वहाँ का कोई पेड़ मेरा, ना जमीन मेरी। आप वहाँ बैठे हो, क्या आ रहा है, अब क्या कहूँ। उस अवस्था का नाम सबीज समाधि है, क्योंकि अब वहाँ मन की हलचल शांत हो गई। इसलिए कई बार हरिद्वार वगैरह में देखो तो महात्मा लोग गंगा जी किनारे घंटा घंटा दो दो घंटा बैठे रहते हैं शांत अवस्था में। जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, संत लोग परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की। परिक्रमा करते समय जहाँ भी गए नर्मदा जी के किनारे, तो नर्मदा जी कोई मेरी थोड़े हैं। हाँ, वहाँ के जिस पत्थर पे आसन लगा के बैठ गए वो पत्थर मेरा थोड़े है, पेड़ पौधे मेरे थोड़े हैं, बस वो झोला और कमंडल से जो ममता है वही बांधता है। हाँ, झोले में जो घड़ी होगी, पैसा होगा, मोबाइल होगा, उसके साथ तो अपनापन होगा ना, वो बांधेगा, वो फंस समस्या है। नहीं तो अगर कुछ नहीं है, बिल्कुल फक्कड़ महात्मा हो, तो आप प्रकृति के साथ आनंद में हो। जब समाधि दशा में गए तो अपने स्वरूप में, बाहर की दशा में आए तो सबका सब प्रकृति का एक रस ले रहे हो। इसीलिए लगभग संत लोगों को देखो एक काव्य होता है। हमारी जो जैसे सारी वेद की रचनाएं काव्य हैं, पद्य में हैं। हाँ, गद्य में ज़्यादा नहीं है, गद्य में ज़्यादा नहीं, पद्य में ज़्यादा है। आप उसको छंदबद्ध कहते हो ना, छंद में है ना, छंद माने पद्य, काव्य है, कविता है। उसके एक एक पंक्ति का अर्थ समझना आसान नहीं होता। जैसे एक कोई कवि है, देखता है तो कविता लिखता है। हाँ, ऋषि का गायन करता है। हाँ, साम है। हाँ, ये उद्गाता है, साम गायन कर रहा है। ये प्रकृति ऐसी कर रही, प्रकृति ऐसे चल रहा है। ये बहुत एक स्थिति, इस अवस्था का नाम समाधि दशा तो हो गई, बस इतना है कि सबीज अवस्था में है। अभी बीज सबके सब भीतर हैं, बैठा है, अभी पूरे बीज खत्म नहीं हुई है। कभी न कभी कोई ऐसी समस्या होगी तो उसमें से फिर निकल आवेगा। कैसे? जैसे गहरी नींद में आप सो गए, शांत तो मन हो गया, लेकिन अभी ही मुक्ति नहीं है। जैसे जगोगे फिर मेरापन उठ जाएगा और फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ता ये सबीज समाधि। पुरुष हैं। हाँ बिल्कुल, एक चेतन है, एक जड़ है। जड़ चेतन बस दो ही चीज, ग्रंथि ना पड़े बस, और क्या। ग्रंथि पड़ती है थोड़ा बहुत जो है किसी दोष के कारण। चलिए फिर, निर्विचार वैसारद्य, अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैसारद्य, अध्यात्म प्रसाद, अब ऐसा चिंतन करते करते विचार करते करते दोनों दृष्टि समाधि दशा में व्युत्थान दशा में स्थिति हुई कि अब आपकी स्थिति बिल्कुल शांत हो गया, अब मन है और मन में कोई विचार नहीं चलता। निर्विचार वैशाराध्य स्थिति क्या हुई कि अब मन है, अंतःकरण है, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं, बिल्कुल निर्विचार अवस्था हो गई। जब निर्विचार की स्थिति आई इस अवस्था में अध्यात्म प्रसादाह, जिसके भीतर भी ऐसा हो जाए, हाँ जिसके भीतर, अब उसके भीतर अध्यात्म विद्या का प्रसाद मिलता है। अब यहाँ संगत लगा लेना, यहाँ संगत लगाना, अध्यात्म योगाधिगमेन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। पंद्रहवें अध्याय में क्या होगा, ये तेरहवें अध्याय, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाह, तो अध्यात्म विद्या का अप्रसाद हो, इतने के बाद अब अध्यात्म विद्या का प्रसाद मिलेगा, जिसको श्रुति भगवती कहेंगी कि अब इस अध्यात्म ज्ञान से जुड़ो, आत्मज्ञान से अब इस अवस्था में। हाँ अभी अभी अब देखो, अब अगर इसीलिए जो है क्या कहें, इस स्थिति में अब कह सकते हैं कि आप लोग ब्रह्म विद्या सुनते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हो। हाँ आगे कोई नई बात ऐसी नहीं है कि जो ना सुनी हो, सब सुना हुआ है, प्रक्रिया में भेद हो सकता है, वो सिद्धांत बताने के तरीके में भेद हो सकता है, प्रक्रिया में भेद है, अलग अलग तरीके से। सिद्धांत वही है कि तुम आत्मा हो, तुम नित्य हो, ब्रह्म स्वरूप हो, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है, यही ना, जो दिखाई पड़ रहा है झूठा है। लेकिन ये टिकता नहीं, क्योंकि मन की वो हलचल जो है, वो जो मन की वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, मैं मेरे में सारे जगत में इधर चल रहा है, तो ये अध्यात्म विद्या अभी पूरा प्रसाद नहीं दे पा रही है, अभी अध्यात्म विद्या का पूरा सुख नहीं मिल पा रहा है। एक दिन आप अभ्यास करो, अभ्यास करने का कह रहा हूं, एक दिन अभ्यास करो, मेज पर आप बढ़िया चीज मिठाई रखो, एक मिठाई उठाओ खाओ, उसी समय मोबाइल पर बात भी करते रहो, सामने बच्चा भी बैठा रहे उसकी तरफ भी बात करते रहो, मिठाई भी खाओ और अपने चित्त को देखो, बात भी कर रहे हो, बच्चे से बात, सामने भी बैठा उससे भी नज़र मिलाए हो और आप मिठाई भी खा रहे हो। 5 मिनट के बाद में आप बच्चे को किनारे कर दो, मोबाइल बंद कर दो, कोई दूसरा ना होवे और केवल वही मिठाई, सेम मिठाई, वही मिठाई अब फिर मुंह में रखो और के कुछ सोचो भी मत, केवल मिठाई खाना, स्वाद लो। दोनों स्थिति में स्वाद में फर्क होगा कि नहीं? हाँ, पहले वाले से और अब में, पहले वाला तो पता ही नहीं चलता क्या, पहले वाला पेट भर रहे थे, हाँ पहले वाला जब बात भी कर रहे थे तो पेट भर गया, लेकिन उसका उतना स्वाद नहीं मिला, क्योंकि आपके चित्त वृत्ति में प्रवाह था, आपका मन चारों तरफ चल रहा था। दूसरी अवस्था में जब मन नहीं चल रहा था तो वही वस्तु अब आपको कितना, तो आज जो ये अध्यात्म विद्या सत्संग सुनते हो वो वाला ज्ञान हो गया, जब आप मिठाई तो खा रहे हो लेकिन मोबाइल पर बात भी कर रहे हो, दूसरे से नज़र भी मिला रहे हो, तीसरे से इशारे से भी चुप रहो अभी बात कर रहे हैं, अब मिठाई भी खा रहे हो, तो उतना स्वाद फिर नहीं आता, है ना, समझ में आया दृष्टांत कि नहीं? दृष्टांत ऐसे लाना पड़ता है ढूंढ ढूंढ करके, हाँ है ना, ये अनुभव करके देखो, पूरा का पूरा आपके जीवन का अनुभव है। तो मिठाई का प्रसाद कब मिलेगा, पूरी तरह से उसका स्वाद कब मिलेगा, बोले जब आपके मन की ये दौड़ शांत हो जाए, तब मिठाई का पूरा स्वाद ले पाओगे। ऐसे अध्यात्म प्रसाद, यह जो अध्यात्म तत्व का प्रसाद है, ये कब, बोले निर्विचार वैशारद, जब आप निर्विचार की अवस्था में जाओगे तब यह ज्ञान आपके भीतर टिक जाता है। उसके बाद क्या होगा, कहते ऋतंभरा तत्र हाँ ये नाम आ गया ऋतंभरा जी का, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उस समय आपकी प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाएगी। ऋत माने सत्य, ऋत माने सत्य कहते हैं, यहाँ तत्र माने जो साधक है, वह साधक का, उस साधक के भीतर प्रज्ञा माने जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसका कैसा हो जाएगा? सत्य का पेट भरने वाली हो जाएगी। ऋतंभरा, ऋतंभरा माने सत्य की अनुमोदनी हो जाएगी, सत्य के साथ जुड़ के हो जाएगी आपकी प्रज्ञा। अभी हमारी जो प्रज्ञा है असत असत वस्तुओं को प्रमाणित कर लेती है, जो चीज़ें झूठी हैं उसको जा करके, अरे कुछ भी हो ये चीज़ मेरी तो है, कुछ भी हो ये मेरा अपना तो है। अभी आपकी प्रज्ञा असत में जाती है, अब आपकी जो प्रज्ञा है वो सत्य के साथ जुड़ जाएगी। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा माने सत्य का बोध कराने वाली, सत्य का पोषक, सत्य का पेट भरने वाली, सत्य के साथ जोड़ने वाली आपकी प्रज्ञा हो जाएगी उस अवस्था में। यही अध्यात्म का प्रसाद है। गीता जी से संगति लगाओ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि। ये अध्यात्म का प्रसाद हुआ, ये अध्यात्म प्रसाद हुआ। ये प्रसाद कब मिलेगा? इसके पहले वाला श्लोक कोई बता सकता है? प्रसादे सर्व दुखानां के पहले ये प्रसाद किसको मिलेगा? इसके पहले उसका वर्णन किया गया है। नहीं याद आएगा ना? हाँ, मौके पर नहीं याद आता। इसके पूर्व में, इसके पहले वाला श्लोक देखना, इसके पहले वाले प्रसादम अधिगच्छति, जिसका चित्त ऐसा होगा उसको प्रसाद मिलेगा, जिसका मन ऐसा होगा। देखो अब बताया ना, बहुत बढ़िया, क्या बहुत याद किया। बस यही है कि घर परिवार में फंसे हो, निकलो वहाँ से। हम बुद्धि इतनी अच्छी है उसको कहाँ लगा देते, ऋतंभरा प्रज्ञा ले आओ। राग द्वेष वियोक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु। अब देख लो, ये है अध्यात्म विद्या का प्रसाद, जो कह दिया कि जब निर्विचार की अवस्था, वहाँ राग द्वेष वियुक्त है इस्तु, देख लो राग द्वेष नहीं तो मन का भटकना खत्म। हाँ, फिर इंद्रियां देख रहे हैं, कुछ भी व्युत्थान दशा हो चाहे समाधि दशा हो, विषयान इंद्रियश्चरण, आत्मवश्यैर, अपने भीतर उसका वश है, तब प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद से क्या? सर्व दुखानां हानि, समस्त दुखों की हानि। उसकी बुद्धि शांत हो जाती, वो ऋतंभरा को सत्य की अनुगामिनी, सत्य को धारण करने वाली वो ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा वो प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। ये ऋतंभरा क्या चीज है जी? हमने तो इतना कह दिया सत्य को धारण करने वाली ना, सूत्र में तो ऋतंभरा लिखा है ना, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, लेकिन सूत्रकार को लगा कि ऋतंभरा शब्द को समझना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ऋतंभरा कह तो दिया लेकिन ऋतंभरा का अर्थ क्या होता है, तो कल हम लोग ऋतंभरा का अर्थ सूत्रकार जो बताते हैं अगले सूत्र में, उसको हम अलग बताते हैं। दो सूत्र है ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए, आगे ऋतंभरा प्रज्ञा का व्याख्यान है। ऋतंभरा प्रज्ञा या सिद्धांत है, अध्यात्म विद्या से प्रसाद मिलेगा। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या चीज़ है, उद्धव सूत्र में उसका जो है उसकी परिभाषा करते हैं, हम लोग कल सवेरे सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।